si pravo čudo, čudo prirode, al nikoga nema da te odvede. Ti bi momci hteli da te ožene, a svako poludi kad te pomene. Dođi nam u društvo, dođi noćas ti, čekamo te mala mi u kafani. Nisam ja na prodaju, mlada sam za udaju i svakom ću reći ne. Sela, oko nje su momci što ih nisi htela. Svi bi svašta nešto, nešto da im daš. Svi bi hteli nešto da im otpevaš. Svi bi momci hteli da te ožene, a svako poludi kad te pomene. Dođi nam u društvo, dođi noćas ti, čekamo te mala mi u kafani. Nisam ja na prodaju, mlada sam za udaju i svakom ću reći ne. Glasno, noćas nam je opa.